keegoan telah ku korbankan. Limpahan kasih sayang aku curahkan buatmu seorang. Kiranya semua apa sebenarnya yang kau mahu, ku tak tahu. Kau hilang bila ku tiba, kau datang bila ku